दिया के सोना आवा ना सतावा जानी तब पलंगे पे आवा चाहत नीचे दुगो तकियो लगाला दुगो तकियो लगाला सही जगह बा ए सही जगह बा यही पे लोही हो सही जगह बा यही पे लोही हो छाबी छावा तनी भुइये नुआवा हके मजा उठावा चौकी पलंग ना ए चौकी पलंग ना खाट हजे ढही